Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yırtar eteğini gülü. Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülü. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yırtar eteğini gülü. Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülü. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Gökler ne zaman başladı?